नजर देख के हम जान गए, एक नजर देख के हम जान गए। आप क्या चीज है पहचान गए, एक नजर देख के हम जान गए। Thank you.